swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się komfortową podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, mamy wtorek, 26 czerwca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Czekamy na wysłuchanie w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Rozpoczął się proces byłego lidera KOD-u w sprawie poświadczania nieprawdy w fakturach. Na ławie oskarżonych także były skarbnik komitetu. W serwisie trójki zajrzymy też do mobilnego centrum poszukiwania osób zaginionych. Dwa pytania od każdego z ministrów do spraw europejskich, potem odpowiedzi wiceszefa MSZ-u Konrada Szymańskiego. W Luksemburgu wysłuchanie w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Miało rozpocząć się godzinę temu, ale tak się nie stało. Dlaczego? To pytanie do naszej korespondentki Beaty Płomeckiej, z którą mamy połączenie. Rzeczywiście wysłuchanie miało rozpocząć się o 3:00, ale przedłużyły się rozmowy na temat ewentualnego rozszerzenia Unii o kolejne kraje. Tutaj chodzi o Macedonię i Albanię. Dzisiaj miała zapaść decyzja o rozpoczęciu negocjacji z tymi krajami, ale Francja, Holandia i Dania zablokowały te decyzje, przynajmniej na razie tłumacząc, że te kraje nie są gotowe do rozmów o członkostwie w Unii. Sytuacja jest teraz taka, że o 4:00 ministrowie mają ponownie powrócić do dyskusji rozszerzeniowej, co oznacza, że jeśli chodzi o polskie wysłuchanie, możemy mieć tutaj ponadgodzinne opóźnienie. Jeden z dyplomatów unijnych powiedział mi przed chwilą, że może być tak, że wysłuchanie Polski zostanie po prostu skrócone i nie będzie wystarczające, a to oznacza, że będzie potrzebne kolejne. Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg ten planowany, to otworzy je Bułgaria kierująca pracami Unii, ale stan rozmów z Polską zarzuty przedstawi wiceszef komisji Frans Timmermans. Ta prezentacja nie ma być bardzo obszerna, bo jak tłumaczył jeden z jego współpracowników, ustępuje tutaj pola unijnym krajom. Po Fransie Timmermansie wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Wysłuchanie przygotował pokaz slajdów, które objaśniają reformę wymiaru sprawiedliwości. Ma tłumaczyć, dlaczego Polska zdecydowała się na reformę. Ma też wytykać błędy Komisji Europejskiej, nierzetelność, nieuczciwość w ocenie tych reform. No i później najważniejsza część pytania do ministra. Każdy z ministrów, tak jak powiedzieliście, ma 2 minuty, 2 pytania. Minister może odpowiadać na każde pytanie z osobna, nie będzie kumulacji tych pytań. I później na koniec podsumowanie. To jest oczywiście plan. Czy tak się stanie? Tego nie wiemy, ponieważ długość dzisiejszej rady jest ograniczona w czasie, więc może być tak, że rzeczywiście to wysłuchanie będzie krótkie, a nie 3-godzinne, jak wcześniej planowano. To z Luksemburga Beata Płomecka. Dziękujemy. O poświadczanie nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie 121 tysięcy złotych ze zbiórek KOD-u oskarżyła prokuratura byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego. A przed sądem rejonowym w Pruszkowie rozpoczął się proces w tej sprawie. Na ławie oskarżonych oprócz Kijowskiego, który zgodził się na podawanie nazwiska, zasiada też były skarbnik Komitetu Obrony Demokracji Piotr H. A tematem zajmuje się nasza reporterka. Przed sądem prokurator odczytał akt oskarżenia. Mateusz Kijowski utrzymuje, że jest niewinny. Nie ma wątpliwości, że te zarzuty wynikają z politycznych motywacji i w związku z tym będą ciągnięte tak długo, aż ostatecznie zostaną obalone, bądź uda się mnie w jakiś sposób skazać. Prokurator Maciej Kroczak z prokuratury okręgowej w Świdnicy powiedział dziennikarzom, jakimi dowodami dysponuje. Są to zarówno zeznania członków zarządu KOD, którzy byli przesłuchiwani w tej sprawie, osoby, które pracowały jako informatycy, jak również opinia biegłego z zakresu cyberprzestępczości. Kijowskiemu i Piotrowi H. zarzuca się poświadczenie nieprawdy w 9 fakturach wystawianych przez należącą do byłego lidera KOD i jego żonę firmę. Chodzi o usługi informatyczne, które spółka miała wykonać na rzecz KOD. Według śledczych te usługi nie zostały wykonane, a Kijowski i Piotr H. przywłaszczyli pieniądze pochodzące m.in. ze zbiórek Komitetu Obrony Demokracji. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. I zmieniamy temat. W serwisie trójki zaglądamy do mobilnego centrum poszukiwania osób zaginionych. To samochód, który ma specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu akcje policji są szybkie i skuteczniejsze. Pokazano go w Chorzowie. Są systemy obrazowania map elektronicznych, nawigacje terenowe GPS, środki łączności radiowej i takie prozaiczne rzeczy jak chociażby latarki, kamera termowizyjna, noktowizor, bezzałogowy statek powietrzny. Mówił podkomisarz Konrad Gaja z Komendy Głównej Policji. Wakacje to czas, kiedy zwykle wzrasta liczba zaginionych, szczególnie wśród nastolatków. Każdego roku w Polsce w okresie letnim ucieka z domu ponad 7 tysięcy młodych osób. Później nierzadko padają ofiarami przestępstw. Ma 80 lat. Wkrótce będzie można wejść na jego pokład. A niemiecki lodołamacz parowy otworzy się dla zwiedzających w Szczecinie. Jednostkę zbudowano w 1938 roku. Będzie można ją zwiedzać w stolicy Pomorza Zachodniego do piątku. Lodołamacz świętuje 80. rocznicę wodowania. spodziewany jest przy nabrzeżu Starówka już wieczorem. Od środy do piątku będzie można go bezpłatnie zwiedzać. Goście będą mogli zobaczyć m.in. mostek kapitański, pokład i maszynownię jednostki. A jednostka została zbudowana w niemieckiej stoczni. Ma 50 metrów długości, ponad 12 metrów szerokości, a zanurzenie to ponad 5 metrów. Portem macierzystym jest niemiecki Bremerhaven. Szczecin leży na trasie jubileuszowego rejsu lodołamacza po odbiciu od szczecińskich nabrzeży. Popłynie do Świnoujścia, gdzie także ma udostępnić swój pokład zwiedzający. I skrót tyle w serwisie Trójki, a skrót już o 16.30. A już teraz informacje o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju, w centrum, a także na Śląsku. Miejscami burze, lokalnie nawet z gradem. Burze możliwe także na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. A wysoko w Tatrach, to informacje z ostatnich dni, to już pewnie Państwo widzieli, deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 stopni, tyle na północnym wschodzie i nad morzem, do 22 na zachodzie i Podkarpaciu. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich 17-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich te smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. niedużym przedsiębiorcom ma być w Polsce lżej. Wśród małych firm prowadzących działalność gospodarczą opłaty za ZUS będą proporcjonalnie naliczane. Dzisiaj płacą około 1200 zł. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, wówczas nie będzie to więcej niż 650 zł. O tak zwanym małym ZUS-ie opowiemy już za chwilę, ale z drugiej strony będzie też o fiskusie, który zaczyna coraz dokładniej przyglądać się przedsiębiorcom i dopytuje, dlaczego spadły im przychody. O tym bardzo ważny projekt o 18.30. Bardzo ważne pytanie stawiają eksperci z Polskiej Akademii Nauk. Czy gust muzyczny powiązany jest z wykształceniem i statusem społecznym? Ten kwestionariusz obejmuje kilkadziesiąt pytań, one się zaczynają od preferencji dotyczących stylu życia i zachowań, nie tylko tego, co się lubi, ale tego, co się robi, a później dotyczących preferencji muzycznych, jak również zachowań muzycznych. Słuchają Państwo muzyki disco, podoba się Wam jazz i jednocześnie kochacie Bacha, to może bardzo dobrze o Państwu świadczyć. Szczerze mówiąc, o gust muzyczny słuchaczy Trójki jestem zupełnie spokojny, ale gdyby zechcieli się Państwo podzielić opinią w tej sprawie, czy gust muzyczny może być powiązany ze statusem społecznym, będę zobowiązany. 22,7 trójek. W audycji popołudniowej kilkadziesiąt czarnych linii, które towarzyszą nam codziennie. Dokładnie 44 lata temu wymyślono kod kreskowy. Podstawowym kodem na recepcie jest numer recepty. Ten numer jest zakodowany w postaci kodu kreskowego. Może to być PESEL, REGON, świadczeniodawcy, czyli przychodni, szpitala. O tym, jakie jeszcze informacje można zakodować kreskami, powiemy przed 17. Wrócimy do pytania o unikanie szczepień. O opinię zapytamy światowej sławy pediatrę. W swojej pracy spotkałem się z wieloma tragicznymi historiami. Najpierw rodzice nie zaszczepili dziecka, potem zapadło ono na ciężką chorobę. Trudno opisać słowami, kiedy dochodzisz do dramatu, jak wielkie poczucie winy mają rodzice, którzy wiedzą, że mogli zapobiec temu cierpieniu. Będzie też reportaż o nowym programie Polskiego Radia. My dostajemy SMS-y od słuchaczy, którzy chcą słowa. Są tacy, którzy nawet w samochodzie lubią słuchać słowa. I to dotyczy i słuchowiska, i prozy, i reportażu także, prawda? Jakiejś historii. Historię Polskiego Radia Literatura. Opowiemy kwadrans przed 19. Anna Regulska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem aż do 7. Zapraszamy do reklamy. Hej, Media Markt, wiemy, w co gramy. Gotówki, stówki wkładamy za AGD, gotówkę zdradzamy.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Rząd obniża składki najmniejszym przedsiębiorcom. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy wprowadzającej niższy ZUS dla tych, którzy sami prowadzą swój własny biznes. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile konkretnie będą wynosiły te składki? No i jak wielką grupę przedsiębiorców obejmą? Niestety na tak zwany mały ZUS mogą liczyć tylko mikroprzedsiębiorstwa, a firmy średniej wielkości o takich oszczędnościach mogą na razie tylko pomarzyć. Ulga dla maluchów, czyli małych firm, będzie jednak spora, bo jak zapowiada minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, składki mogą być niższe nawet o połowę. Dzisiaj płacą około 1200 zł. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, wówczas nie będzie to więcej niż 650 zł. My już dzisiaj widzimy, że około 1/4 firm, które korzysta z tak zwanego małego ZUS-u, czyli około 200 tysięcy firm, ginie nam po tych 2 latach preferencyjnego ZUS-u. Albo przechodzą do szarej strefy właśnie. Szacujemy, że z tego rozwiązania skorzysta około 200 tysięcy przedsiębiorców. A premier Mateusz Morawiecki dodaje, że niższa ulga ma być jedynie uzupełnieniem obecnie obowiązujących przepisów. Nie jest to rozwiązanie, które zastępuje dotychczasowe preferencyjne, na przykład to, o którym już mówiliśmy kilka miesięcy temu, a mianowicie taki pas startowy czy rozbiegówka dla mikrofirm, a więc pół roku bez płacenia ZUS-u w ogóle. Pomysł wprowadzenia ulgi chwali część ekspertów. Według Jakuba Binikowskiego ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców tak zwany mały ZUS to dobra zachęta do tego, by legalnie prowadzić swój biznes. Chodzi tutaj głównie o drobnych rzemieślników, o zakłady fryzjerskie, o tak zwane złote rączki. Ci ludzie, którzy są już częściej przyzwyczajeni do funkcjonowania w szarej strefie, ponieważ kiedyś tam już sobie przed tymi składkami na ZUS uciekli i zaczęli działać tak na półoficjalnie. Natomiast częściowo są to osoby działające oczywiście legalnie, natomiast którym pieniędzy nie wystarczy od pierwszego do pierwszego, właśnie między innymi ze względu na to, że co miesiąc, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu cokolwiek zarobią, muszą już szczać składki na ZUS. Sceptycznie do rządowego projektu podchodzi między innymi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska obawia się, że propozycje rządu uderzą w etatowych pracowników i w średnie przedsiębiorstwa. To jest nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych, kiedy były zwolnienia od samozatrudnienia, właśnie na otwierających działalność gospodarczą. Ile wtedy pracowników pracodawcy wypchali na samozatrudnienie? Tutaj będzie ta sama fala i my się jako związki zawodowe bardzo tego boimy, że każdy pracodawca będzie szedł do pracownika i mówi: zakładaj swoją firmę, bo prawie nie będziesz płacił żadnych składek. To dla mnie jest korzystne i dla ciebie, bo więcej dzisiaj zarobisz. Dodatkowo mniejszy ZUS może oznaczać głodową emeryturę, ostrzega Wiesława Taranowska. Osoby, które zaczynają swoją działalność gospodarczą, nie wpłacają do systemu pieniędzy, a tam jest prawie przez 6 lat, bo cały czas będą mieli ulgi, nie nazbierają sobie na koncie składek w FUS-ie. I te osoby, funkcjonując w takich właśnie warunkach, jakie proponuje pan premier Morawiecki, oni będą mieli bardzo niskie świadczenia emerytalne, ponieważ raczej na minimalną emeryturę się też nie załapią, bo nie nazbierają tych pieniędzy. Oni pójdą do opieki społecznej. Czy to się państwu opłaca? Jakub Binikowski przekonuje jednak, że najmniejszym firmom ta ulga jest naprawdę potrzebna. Trzeba sobie powiedzieć wprost, no jeśli ktoś prowadzi firmę i osiąga z jej tytułu przychody liczone w kilkudziesięciu tysiącach złotych, kilkuset tysiącach złotych miesięcznie, to prawdopodobnie dla niego ten 1000 zł, 200 składek na ubezpieczenia społeczne, no nie będzie jakimś tam bardzo dużym kłopotem. Natomiast jeśli osiągamy 5000 przychodu, po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności zostaje nam z tego 2500, jeszcze musimy zapłacić 1200 zł składek na ZUS, no to robi się z tego sytuacja mocno nieciekawa. A teraz ustawa trafi do Sejmu. Premier Mateusz Morawiecki chciałby, aby nowe przepisy weszły w życie od przyszłego roku. Wszystkie te cenne informacje zebrał dla państwa Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję, Mariuszu. Dziękuję. Wiem, że wśród słuchaczy Trójki nie brakuje przedsiębiorców. Jestem dlatego ciekaw państwa opinii w tej sprawie. 20-27 Trójek do tematu, no właśnie, ułatwień czy podejścia państwa wobec przedsiębiorców. Wrócimy jeszcze po 18.30. W imieniu Arkadiusza Kierta zapraszam na audycję. Bardzo ważny projekt. Wtedy między innymi o tym, czy fiskus przypadkiem nie dokręca śruby, szukając tych, którzy mogą kombinować i próbować nie płacić całego podatku. O tym także dzisiaj w audycji zapraszamy do Trójki. Już teraz Krzysztof Zalewski. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy gdy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Na zegarach prawie 16:22. Dwa mecze już się rozpoczęły. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. W studiu Tomasz Gorozdowski. Dzień dobry. Jak to dobrze, dzień dobry, że mamy w studiu cztery telewizory. Jesteśmy gotowi na cztery mecze równolegle. W pokoju mamy dwa, więc jesteśmy na bieżąco. Na bieżąco. Wszystko widzimy, wszystko wiemy. A jeszcze lepiej zapewne widzi, albo jeszcze lepiej wie. Wszystko będący w Moskwie. Adam Malecki. Dzień dobry, Adam. Witam bardzo serdecznie, witam ze stadionu Łużniki, co prawda nie z perspektywy trybun obserwuję to spotkanie, ale tutaj z centrum medialnego, takie są czasami reguły, nie można ich łamać, czasami można mecz obejrzeć, czasami na żywo, czasami trzeba w telewizji, ale tutaj są komfortowe warunki. Ja naliczyłem 10 telewizorów wokół siebie. I wygrałeś. A zatem mówiłem, tak. że wiesz lepiej i widzisz więcej, ale powiedzmy, że trwają spotkania Australii z Peru. Jest 0-1. I to oznacza w tym momencie, że Australia jest na wylocie, ponieważ Peru tak naprawdę już ma spakowane walizki, ale oni zapowiadali, że zagrają dla swoich kibiców, którzy są fantastyczni. 65 tysięcy kibiców z Peru przyjechało. Wielu z nich brało kredyty ponad stan. Oczywiście te wszystkie ceny i biletów, i noclegów w Rosji, ale przyjechali, wspierali drużynę, no ale po dwóch porażkach był płacz. Dzisiaj Peruwiańczycy grają dla nich, no ale Australijczycy muszą wygrać, licząc przy okazji na korzystny wynik w drugim meczu, w którym tutaj właśnie na Łużnikach Francja gra z Danią, a tym korzystnym wynikiem byłaby porażka Duńczyków z Francuzami, którzy już są pewni awansu do 1/8 finału. Na razie w tym meczu Duńczycy remisują 0-0 z Leble. Muszę powiedzieć, że jechałem z całą grupą francuskich kibiców i z duńskich kibiców. Jedni śpiewali Leble, drudzy wspierali reprezentację Duńczyków, także fantastyczna atmosfera tutaj na Łużnikach. No ale panowie, chyba dzisiaj wieczorem będzie Argentyna. Się działo coś, o czym wszyscy myślimy. Mm-hmm. Właśnie. Argentyna, Lionel Messi. Przedwczoraj miał urodziny. Argentyna mieszka tutaj pod Moskwą. Taka mała wioska, której mieszkańcy postanowili jakoś uhonorować Messiego na 31 urodziny. No i zrobili wielki tort, który został gdzieś tam przedstawiony Messiemu. Podobno się pojawił, skosztował. Także jest podobno w lepszej formie. Pozwolił Po torcie. Jorge Sampaoli pozwolił na to trener Argentyny, żeby przyjechała żona Lionela Messiego, żeby trochę lepiej Leo się poczuł. Po statystyki Messiego są bardzo złe. W tym meczu, którym nie wykorzystał rzutu karnego z Islandią, to oczywiście tutaj nie musimy mówić w jakiej był formie. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie z Chorwacją, to dziennikarze naliczyli, że Lionel Messi dotknął piłki 47 razy. czyli tak naprawdę chłopcy od podawania piłki myślę, że mieli lepsze statystyki w tym meczu. No i jest krytyka pod adresem Lionela Messiego, ale też jest ogromna krytyka dotyczącego trenera Jorge Sampaoli, który podobno stracił już całkowicie kontrolę nad drużyną. Pozwól, że wejdę ci w słowo, mówiło się o tym, że Argentyńczycy zapowiedzieli, że nie wyjdą na to dzisiejsze spotkanie, jeżeli trenerem ciągle będzie on. No właśnie, i podobno za sznurki teraz ciągnie Buruchaga, czyli idol reprezentacji Argentyny z 1986 roku. Na temat Messiego wypowiadają się wszyscy. Mama Messiego, oczywiście Diego Armando Maradona, to oczywiste. Ten pan natomiast... z dwoma zegarkami, tak? To ten. Ten tak, właśnie ten. I Jorge Sampaoli podczas wczorajszej konferencji prasowej został zapytany o to, jak reaguje na tę krytykę i jak reaguje na krytykę w social mediach, bo tam tak naprawdę przewija się ta największa fala. No i powiedział, że świat wirtualny to jest coś, co go nie dotyczy, natomiast zdaję sobie sprawę, że ta krytyka jest. Mnie świat wirtualny w ogóle nie interesuje, ale wiem, że dla wielu, także piłkarzy, to jest miejsce, gdzie funkcjonują i wyrażają swoje zdanie. Czasami więc i ja muszę się tam pojawić, żeby coś sprostować, szczególnie kiedy to we mnie uderza. To nie jest prawda. Wszystko to, co się pisze w ostatnich dniach na mój temat, że straciłem kontrolę nad drużyną i nie mam już nic do powiedzenia. Przegraliśmy z Chorwacją, naprawdę, nie w wirtualnym świecie. Jeśli odpadniemy z mundialu, to naprawdę, a nie w wirtualnym świecie. W wirtualnym świecie w sekundę potrafią zrobić z siebie kryminalistę. Ja się na to nie zgadzam. Rzeczywiście tej krytyki było sporo, bo na początku, jeszcze przed mistrzostwami, mówiło się o tym, że Sampaoli w kuchni zaatakował pewną kucharkę. Nie wiem, czy chodziło o jedzenie, czy o coś innego. W każdym razie, no, podobno sprawa została zamieciona pod dywan, ale jakieś tam starają się wyjaśnić tę sytuację. W trudnej sytuacji Argentyna musi wygrać dzisiaj z Nigerią. Przy okazji musi liczyć na Islandię, która nie może wygrać z Chorwacją, także i tam będzie całkiem dużo kalkulacji. Jeszcze, panowie, chciałem wam zaproponować taki temat, który związany jest z kibicami, ponieważ zostało jakoś obliczone, ile ma najstarszy kibic, który jest obecny na Mistrzostwach Świata i ile ma najmłodszy, więc może zgadnijcie, ile ma najmłodszy. Jaka różnica? Najmłodszy to ma dwa miesiące. Ile? Dwa miesiące. Mniej niż rok. Bliżej Tomek, miesiąc i to jest mała kibicka tutaj z Rosji. Natomiast ile w takim razie ma najstarszy i skąd pochodzi? 89 z Ameryki Południowej. 93 z Japonii. Chyba Tomek, coś dobre masz informacje. Nie, 95 lat, dziadek pochodzi z Wietnamu, przyjechał tutaj z całą rodziną, bo to było spełnienie jego marzeń. Zatem dziadek był bardzo szczęśliwy. Panowie... Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę przeżywać te niesamowite chwile wraz z moimi dziećmi i wnukami. Kocham piłkę nożną i pierwszy raz jestem na tak wielkim turnieju. Dotąd oglądałem mecze tylko w telewizji. Spełnienie marzeń 95-latka. Trochę tak przejdźmy w skrajność w takim razie, bo to jest wielka radość, ale też dzisiaj wielki smutek, ponieważ okazało się, że jeden z dziennikarzy komentujących wczorajszy mecz Egiptu z Arabią Saudyjską zmarł tuż po meczu na zawał serca. Egipt przegrał kolejny mecz. No i to też jest właśnie taki aspekt emocji, które towarzyszą mundialowi. Są i takie na Mistrzostwach Świata. Panowie, nie wiem, być może ze mną się zgodzicie, jeśli dzisiejsze wieczorne spotkania będą choć w połowie tak emocjonujące, jak te wczorajsze wieczorne, to wszyscy powinniśmy być ukontentowani, prawda? Tak, pamiętajmy jeszcze, że wieczorem Islandia zagra z Chorwacją, może troszeczkę w cieniu tego meczu Argentyny z Nigerią, ale jednak to spotkanie może się też odbyć w porywającym tempie, bo jak grają Chorwaci i Islandczycy na tych mistrzostwach, to wiemy. Jeszcze kilka informacji takich dookoła mundialowych. Trener Meksyku Juan Carlos Osorio powiedział, że będą atakować Szwedów w środę, niezależnie od tego, że wystarczy im remis, a być może nawet nie musieliby zdobywać punktów. Trener z Arabii Saudyjskiej, Juan Antonio Pizzi, przedłużył kontrakt do 2019 roku, choćby po tym wczorajszym zwycięstwie nad Egiptem. Z kolei Didier Deschamps poszedł troszeczkę w drugą stronę, wystawił w tym trwającym meczu Francja-Dania 6 zawodników spoza podstawowego składu. No i na koniec jeszcze, skoro mówiliśmy o tym, że dzisiaj Nigeria gra z Argentyną, to kot Achilles, który znajduje się na w Petersburgu, w Ermitażu, zdecydowanie wyżarł miskę nigeryjską i w związku z tym to znaczy, że Nigeria dzisiaj pokona Argentynę, no i zobaczymy, czy miał rację. Chciałem jeszcze powiedzieć, że wszystkie trzy spotkania, które do tej pory w Sankt Petersburgu się odbyły, Achilles wytypował bez pudła. Bezbłędnie. Jak na razie 0-1, więc bez zmian spotkania Australii z Peru. Jeśli chodzi o Dania, Francja, tu także bez zmian 0-0. Adam Malecki w studiu w Warszawie, Tomasz Garazdowski, bardzo dziękuję. Słyszymy się, Tomku, jeszcze po 19:00, 16:30 właśnie minęła. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Nadal trwa oczekiwanie na rozpoczęcie wysłuchania Polski w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Rozmowy opóźniają się ze względu na dyskusję na temat przyjęcia nowych krajów do Unii Europejskiej. Podczas wysłuchania każdy z ministrów będzie miał 2 minuty i będzie mógł zadać 2 pytania. Będzie na nie odpowiadał wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Dyskusję podsumuje komisja, a później Polska i kierująca pracami Unii Bułgaria. Sąd apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wyrok 2 lat i miesiąca więzienia dla trójki Czeczenów oskarżonych o wspieranie terroryzmu. Uznano ich za winnych wspierania tzw. Emiratu Kaukaskiego działającego w Rosji. Czwarta osoba została uniewinniona. Wyrok jest prawomocny. Z ustaleń śledczych wynika, że Czeczeni zbierali pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym prowadzonych przez tzw. Państwo Islamskie. Mieli też rekrutować bojowników. Amerykański prezydent wykonuje kolejny krok w sprawie podwyższania cła na samochody z Unii Europejskiej. Jak poinformował, rząd finalizuje dokumenty w tej sprawie. Donald Trump w piątek zagroził nałożeniem 20% cła na samochody montowane we wspólnocie. Miesiąc wcześniej jego administracja zaczęła sprawdzać, czy import samochodów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. To był serwis Trójki. A propos tej ostatniej informacji, droższe mają być także produkowane w Stanach Zjednoczonych słynne motocykle. Jestem ciekaw, co na to słuchacze Trójki, o których wiem, że przecież motocyklami podróżują. Sport po 19:00 powiedziałem, ale oczywiście z Tomkiem Gorazdowskim słyszymy się jeszcze po 17:00. Teraz 3 słowa o pogodzie. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie raczej duże. No możliwe co najwyżej jakieś przejaśnienia. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Cieplej nad morzem. Miejscami do 14 stopni, a chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marianne, chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być 2. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy dzisiaj w audycji popołudniowej o rządowych pomysłach, by wprowadzić tak zwany mały ZUS, czyli niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Przecież my wszyscy wiemy, że i tak nic z tego nigdy mieć nie będziemy. Już nic nie ma w kasie, bo wiadomo, jak to jest wypłacane. Więc wszyscy raczej oczekują rychłego upadku ZUS-u niż czegokolwiek od niego. My przedsiębiorcy wiemy doskonale, jak to funkcjonuje i czego możemy się spodziewać. Na pewno nie po ZUS-ie. No i w podobnym tonie, dość pesymistycznym, pan Marcin, zd@trzymaupa.polskieradio.pl. Wiemy doskonale o tym, że jak sami na emeryturę nie dołożymy, to i tak jej mieć nie będziemy. W audycji popołudniowej temat ułatwień dla przedsiębiorców i dokręcania śruby podatkowej, czyli dokładnej weryfikacji, skąd na przykład przedsiębiorcy spada i dlaczego spada przychód, po godzinie 18.30 w audycji Arka Ekierta. Mało miasteczko. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Prawie tego małego ZUS-u dla mikroprzedsiębiorców. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i jestem święcie przekonany, że wpływy do ZUS-u wzrosną. Ja sam mam syna, który właśnie w przyszłym roku kończy technikum zawodowe i jeżeli tylko będzie taka możliwość, to go od razu albo zatrudnię, albo założę jakąś własną działalność, żeby od razu miał po prostu i staż i żeby później miał jakąś emeryturę. No, jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Proszę wysłać też maile zd@polskieradio.pl. 22 minuty pozostały do 17. Zapraszamy do trójki. A i to jest temat, który także może wzbudzić Państwa komentarze, na to liczę, już wkrótce. I to po raz pierwszy. Ruszą badania upodobań muzycznych Polaków. Naukowcy, bo to nie jest, proszę Państwa, żart, tylko zupełnie poważna sprawa. Naukowcy podejrzewają, że muzyczne gusta mogą być związane z naszym statusem społecznym, a także z wykształceniem. Jak mówi szef zespołu badawczego, profesor Henryk Domański z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, to czy kochamy Bacha, czy rocka, mówi o nas bardzo wiele. Nie tylko o tym, co lubimy i jak się zachowujemy, jak spędzamy wolny czas, ale również to, jak nas różnicuje. Gusty muzyczne, można powiedzieć, że niektóre z nich są wyższe, inne takie właśnie średnie, a drugie niższe z punktu widzenia związku ze statusem społecznym. Czego pan słucha? Lil Peep. Niech pan daje słuchawkę do mikrofonu, posłuchamy, co to jest. Jaki jest pana gust muzyczny? Ja mam bardzo zróżnicowany, ale głównie taki rap, indie, coś takiego. Nie wiem, jakieś dyskotekowe, po jakieś hity, po jakieś stare piosenki, które znam jeszcze z czasów, nie wiem, które mama słuchała, więc to jest zupełnie różnie. Tak, to się kończy. Czym w ogóle jest gust muzyczny? W moim przekonaniu gust muzyczny to jest wypadkowa przede wszystkim naszej wrażliwości. Piotr Baron. Oczywiście, że otoczenie jakoś nas kształtuje. Najpierw dom rodzinny, potem koledzy. Ale każdy z nas nosi w sobie pewien poziom wrażliwości i szuka własnych dróg do znalezienia swojej muzyki, czyli tej muzyki, która powoduje wzrost naszych uczuć. Jakich pytań można się spodziewać? Ten kwestionariusz obejmuje kilkadziesiąt pytań. One się zaczynają od preferencji dotyczących stylu życia i zachowań. Nie tylko tego, co się lubi, ale tego, co się robi. A później dotyczących preferencji muzycznych, jak również zachowań muzycznych. Czy samemu się gra na czymś na przykład, albo czy się chodzi właśnie do filharmonii, czy do opery, czy na rozmaite imprezy muzyczne. Zdarza się panu sięgać po klasykę? Czasami. Czyli? No jakieś takie hity, jakieś tam rocka. Mówiąc o klasyce, myślałem o muzyce klasycznej. A, klasyce, to też czasami. A będą pytania o konkretnych wykonawców, czy też kompozytorów? Tak, ta lista konkretnych wykonawców i kompozytorów jest bardzo duża. No, u Chopina też można na pewno fajne kawałki znaleźć. To prawda, że ludzie o tym wyższym statusie społecznym no, mają bardziej pojemny gust muzyczny? Bardziej rozległy. W socjologii nazywa się to omnivoryzmem. Omnivoryzmem, czyli różnorodnością. Czyli od Bayerful, Dody, aż do Händla i Bacha. Tak, ale nie wszystkie, bo omnivoryzm nie polega na tym, że się lubi wszystko. Nie całuj mnie, jeżeli... Tutaj ten wybór, różnorodność tych wyborów jest związana z wykształceniem i wyższym statusem społecznym. W moim najgłębszym przekonaniu to nie ma znaczenia. Podszedł do mnie na dworcu mężczyzna, który ni stąd, ni zowąd powiedział: cześć, jestem Andrew. Powiedziałem: cześć, jestem Piotrek. No i tak od słowa do słowa on powiedział mi, że jest od 4 lat na gigancie, innymi słowy jest człowiekiem bezdomnym. No i kiedy mnie zapytał, czym się zajmuję i powiedziałem, że pracuję w radiu, to się bardzo ucieszył i powiedział: to znaczy, że troszkę się znasz na muzyce. No, nieznacznie. I mówi do mnie: to wymień mi 5 takich najlepszych twoim zdaniem gitarzystów. No i wymieniłem 3 polskich, 5 zagranicznych. On mówi: ale jak nie powiesz jednego nazwiska na N, to nie istniejesz. Tadeusz Nalepa. Dlatego to, gdzie się obracamy, gdzie żyjemy, co w moim przekonaniu nie ma takiego wielkiego znaczenia, ważna jest wrażliwość i taka czułość na dźwięki, które są wokół nas. A badanie na próbie ponad 2000 osób rozpoczną się już w październiku. Wszystkie te ważne informacje pięknie muzycznie zilustrował i zebrał dla państwa Kuba Witkowski. A pani Agata napisała 71-335. Pewien mój znajomy ładnie porównał upodobania muzyczne do jazdy motocyklem. Miłośnicy disco polo i podobnych stylów jadą prosto, płaską drogą, na której widok wciąż jest taki sam. Jazda po krętych drogach zapewnia ciągle nowe, czasem zaskakujące obrazy. Prawda, że ładnie. Pani Agato. Tadeusz Nalepa w Trójce już teraz. we dnie mają miłość, wieczór dbaj o miłość, miłość to to czuły kwiat. Kwiat ten możesz zniszczyć jednym wrogim słowem. Miłość to to kruchy kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną tu. Chciałem zapytać, czy w tym badaniu będzie brany pod uwagę status społeczny, czy status materialny, bo niestety u nas te dwie cechy się dość mocno rozchodzą często. Fantastyczny, bardzo mądry utwór. Dbaj o miłość. Tadeusz Nalepa w programie Trzecim Polskiego Radia. 13 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Bez niego trudno wyobrazić sobie współczesny świat, a na pewno współczesne zakupy. Kod kreskowy, bo o nim mowa, jest skanowany nawet, uwaga, 10 miliardów razy dziennie. Dziś obchodzi swoje urodziny. Pierwszym produktem, który nim opatrzono, była guma do żucia, sprzedana w amerykańskim sklepie dokładnie 26 czerwca 1974 roku. W Polsce zaczęliśmy używać kodu kreskowego dopiero przed 28 lat temu. Dokładnie to było. Karta gotówka. Czyli na jednej recepcie ile jest takich kodów kreskowych? Różnie, ale od 2 nawet do 5 kodów. I od czego to zależy? Każdy kod oczywiście ma swoje przeznaczenie. Recepta jest refundowana. Podstawowym kodem na recepcie jest numer recepty. Magister Michał Kasprowicz, Apteka Fabryczna. Ten numer jest zakodowany w postaci kodu kreskowego. Natomiast pozostałe kody na recepcie określają, już mówię, może to być PESEL pacjenta zakodowany. Często jest to prawo wykonywania zawodu przez lekarza oraz REGON świadczeniodawcy, czyli przychodni, szpitala. Czasami trzeba towar wycofać z różnych powodów. Czy nieświeży produkt spożywczy, czy leki. Czy kod kreskowy nam w tym pomaga? Zdecydowanie pomaga w wycofaniu produktów, w śledzeniu jego całej drogi, czyli na przykład od pola do talerza. Marta Szymborska, kiedyś Centrum Kodów Kreskowych, obecnie GS1. W ostatnim miesiącu mieliśmy co najmniej 3 takie wycofania w Polsce. To było piwo, to były też parówki, ciastka. Zatruło się ponad 100 osób w sumie tymi ciastkami. W momencie, kiedy mamy kod kreskowy, kiedy wiemy, gdzie dana partia produktu się znajduje, możemy szybko, łatwo i bezpiecznie wycofać produkt, żeby nie trafił do finalnego konsumenta. Każdy towar ma kod kreskowy. I ciasto to na wagę też? Ja mam wprowadzone po kodzie kreskowym. Wrzuca pani ten kod? Wszystko mi waga przeliczy. To jest dla pani ułatwienie. Tak. Państwo są jedyną taką instytucją w Polsce, która właściwie ma dostęp do wszystkich kodów. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, ale na świecie jest nas trochę więcej. Widzimy na dole cyferki, na górze kreski. One ze sobą współgrają. Współgrają i pokazują na przykład kraj rejestracji produktu. To wcale nie oznacza, że kraj produkcji danego towaru, co często jest mylone, bo 590 wcale nie oznacza, że produkt był wyprodukowany w Polsce, tylko oznacza, że został zarejestrowany w Polsce. To są te kody QR kreskowe. Gdzie się stosuje takie kody? To są takie właściwie mazaje, taki deseń. Tak, bardzo często na biletach kolejowych, lotniczych. Prosta forma, gdzie można sobie za pomocą aplikacji w telefonie sprawdzić różne informacje. To może być kod jakiś edukacyjny, na jakiejś tablicy edukacyjnej w parku. Można sobie zbliżyć i wtedy odczytać. W ten sposób to działa. Też jest możliwość oznaczenia kodem kreskowym ważności produktu. Tak, są kody Databar i one zakazują sprzedawcy, kasjerowi wydanie produktu, którego data ważności wskazuje, że jest on przeterminowany. Aplikację taką sobie ściągnęłam, żeby skanować i zobaczyć, w czym może być dużo naszego kapitału, w którym produkcie. Zobaczmy polski taki produkt, tak typowo 0%. Zero niemożliwe. Na tym spróbujmy. 100%, czyli znalazłyśmy. Mhm. Na pomysł stworzenia kodu kreskowego wpadł jeszcze w 1949 roku amerykański inżynier Joe Woodland, wylegując się zresztą na plaży w Miami. Jego wynalazek opracowali jednak dopiero inżynierowie z firmy IBM na początku lat 70., a wszystkie te informacje zebrała dla Państwa Ewa Dudzińska. Klawo, jadziem. Tu ubrątki w stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i czysta. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest ta siubaca, a Feluś maca. Czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie. Jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy. Palą się papy i fajno jest. Ten baczność proszę, koszyczek klawo. Damulki naprzód, panowie w tył. No ten, no co, no nie pchaj się i Bóg go w cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką. I zmiana tam. Ten wielkiem tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A w rąkach krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy policja i Bóg go w ryja i fajno jest. Telefon do Trójki 22 i 7 Trójek. Ja chciałem się upewnić, bo teraz ZUS składa się z trzech składek i to wychodzi 1228 zł w ubezpieczeniu chorobowym. Znaczy ten mały ZUS to będzie całkiem na pół? Czy chodzi tylko o jedną składkę, ubezpieczenie społeczne, czyli to emerytalne? Ministerstwo zapowiada, że to będzie 660 zł, więc wychodzi na to, że dokładnie na pół. I ważna jeszcze informacja dla Państwa, przypominam, że to nie dotyczy wszystkich, mówimy o tym, że to małych przedsiębiorców, czyli tych, no tak wynika przynajmniej z projektu, których przychody w 2018 roku nie przekroczą, ale średnio miesięcznie 5250 zł. Państwo dzwonią także w sprawie gustów muzycznych. Gdy zauważyliśmy z żoną, że nasz starszy syn, mając 4 lata, nie wie, że liczy, a liczy, gdy słuchamy muzyki,